ocho puntas que ilumina, es que mi patio es una algarabía. Toda la brisa que mueve tu melena, toda la luz que atraviesa la espesura, te doy mi invierno y mi primavera, te doy mi vida, criatura. Toda la brisa que mueve tu melena, toda la luz que atraviesa la espesura, te doy mi invierno y mi primavera, te doy mi vida, criatura. Bueno, vamos, seguimos aquí, vamos a ver si... Aí é porque é unha cousa, non? Sí. Pero para que vexan os nosos ointes, que nosotros non facemos asco a ninguna música. A ningún tipo de música, non? A ningún tipo de música. Temos a banda morisca, pero nosotros non facemos asco a ninguna música. En sí, é cultura tamén. Claro que sí. Bueno, falando de música, precisamente Mercedes Peón, finalista ao mellor disco europeo do 2018 para a revista británica Songlines, que se escribe así, o seu disco Deixas está entre os 4 que aspiran ao premio outorgado pola publicación, precisamente esta publicación británica Songlines. Bueno, que o inglés. O noso non é tan tan inglés como os de outras persoas que teñen coñecen moito máis os idiomas que canas, non? Pero que pero bueno. todo é poñerse, non? Sí. Hai que destacar unha cousa que acordaste que falamos de ese traballo que fixo Oliver Laxe. Ah, sí, en formato de Galicia Escena chegará o 17 obras por unha das obras interesantísimas que se fixeron en Galicia, unha curta metraxe extraordinaria, vai a ser presentada non no Cans de Porriño, sí, sino no Festival de Cans. Exactamente. Bueno, pois hai que felicitar ao noso, noso director, non? Sí, que xa falamos con él nunha ocasión, tivémolo precisamente na nosa emisión. Pois a verdade é que fainos moita ilusión saber que precisamente un cortometraxe galego, unha cortometraxe que se titula O que arde, non? O que arde en Galicia. Falaramos del, sí. O director galego proxectará o seu filme sobre os incendios na sección un certán regal, sí. Que chaman ele, non? Que sempre dicían que si era argentino tal, pero se ve que desde os 9 anos está rodando por Galicia. Claro. E claro, os seus pais son oriundos da terra dos Ancares, que como ven todo o mundo sabe, pois ardeu moito elí, moita parte deles, sí. Bueno, pois ele compite con outros 15, con outras 15 producións precisamente neste festival tan que os seleccionaron precisamente, sí, desde o Festival de Cannes. Uh-huh. Bueno, desexámoslle moitísimos éxitos o gallá que veña precisamente para Galicia ese premio que é tan importante. Non é moi un premio que este moi ben dotado, son 30.000 euros somente, pero bueno, o feito de que se teña en conta é moi, moi importante. E tanto. Despois tamén saliu ao público a finalización, parece ser que nada menos que os premios da música, sabes, aqueles que se fan músico vivo, que se fan no Martín Codas. Sí, sí, no Martín. Pues, 54 proxectos son os que se poñen en marcha para poder recibir premios, non? Sí, sí. Bueno, por lo menos están traballando algo en prol da cultura, en prol da música galega. De cadora en cando van soltando algo. Tamén temos pendiente de falar con unha... acordaste de que falamos cos de Vacas? Sí. Coas dúas, as tres mulleres esas, sí, que teñen unhas letras, sí, moi, moi interesantes. Sí, pois claro. Falla que unha das componentes do grupo acaba de debutar en solitario cun disco que se titula Ao Cabo Leirín. O Cabo Leirín. O Cabo Leirín. E, bueno, pues ela tennos prometido que falará connosco no programa. Se non é neste, pues falaremos con ela noutra ocasión. Pero tennos prometido que intentaremos levar adiante unha conversa para este traballo tan interesante. Por certo, pódense poñer na súa páxina web, que ten unha páxina, e poden descargar precisamente a música que fai ela en solitario neste traballo tan, bueno, pues para min moi interesante. Sí. Debuta en solitario, artista, mestura cancións tradicionais con ambientes sonores contemporáneos. E bueno, pues cando falemos con ela, pues xa falaremos. Xa falaremos de xa daremos máis importancia. Escoitaremos un bocadiño da música dela, non? E tamén escoitaremos música dela. Veña. Vamos a ver se con esta música que nos pon de fondo o noso técnico, despedimos hasta fin de la semana, sí, sí. Non? Veña, queridos ointes, pase unha feliz semana. Señoras e señores, é que os deixamos que Radio San Boi continúa, que siga na sintonía. Parece ser que ven despois o momento inútil. O momento inútil, sí, pues señor. Alabamos. Así que, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e gracias a Fernando, gracias Xulio, así que amigas e amigos, deico xoves que ven.